रोज नवे नवे आए हो लखा सुपने ले आए रोज नवे नवे आए लखा सुपने ले आए कई आए ने जमीना गहने तर तर के अजे यार सारे कच्चे हो जावांगे नी पक्के तो कच्ची पक्की नैना विच्चो नींद रड़ के अजे यार सारे कच्चे हो जावांगे नी पक्के तो कच्ची पक्की नैना विच्चो नींद रड़ के इत्थे पता लगिया की दुनिया दे रंग ने मित्तरा प्यारे आने कम रखे खुश खुश रही दा किन्ना पुत तंग पता लगन नी दही दा नाल दे यारा विच्चों बेबे बापू तकी दे होंके दपड़ नू दंत बोतला दे पट्टी दे फेर लोदा वर्मिशु बैग पर पर के अजे यार सारे कच्चे हो जावांगे नी पक्के तो कच्ची पक्की नैना विच्च नींद रड़ के अजे यार सारे सोचों वद पालिया रज के साईं दा हुण मौजू खेड़े वालिया